Tu program Trzeci Polskiego Radia, Robert Kantaraj. Dzień dobry, witam Państwa. Poniedziałek, 10 lipca, minęła 16. Serwis Trójki, Radosław Mróz. W Warszawie właśnie zaczyna padać i już wieje silny wiatr. W Serwisie Trójki za chwilę mapa Polski z pogodowymi alertami. Może spaść nawet lokalnie do 50 mm deszczu, a porywy wiatru, zwłaszcza na Dolnym Śląsku, mogą osiągnąć do 110 km na godzinę. Kolejna bomba znaleziona w Białymstoku już poza miastem. Saperzy wiozą ją na poligon. Nie będzie kolejnej ewakuacji. Za chwilę także najnowszych danych dotyczących bezrobocia. Burze, ulewne opady deszczu, grad i bardzo silny wiatr. IMGW ostrzega przed nawałnicami. Synoptycy wydali ostrzeżenia dla wielu regionów Polski. Najpoważniejsze, drugiego stopnia w trzystopniowej skali, dotyczą 8 województw. Dla województwa lubuskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, dolnośląskiego, opolskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i śląskiego. Tam może spaść nawet lokalnie do 50 mm deszczu, a porywy wiatru, zwłaszcza na Dolnym Śląsku, mogą osiągnąć do 110 km na godzinę. Synoptyk Kamil Walczyk dodaje, że dla 6 kolejnych województw wydane są ostrzeżenia pierwszego stopnia. Województwa zachodniopomorskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego i podlaskiego. Na tym obszarze, gdzie są wystawione ostrzeżenia pierwszego stopnia, opady na ogół do 30-40 mm, a porwy wiatru do 90 km na godzinę. Prognozy nie są najlepsze. Burze będą pojawiały się także w nocy i w kolejnych dniach, aż do końca tygodnia. Kolejna bomba znaleziona w Białymstoku już w drodze na poligon. Tym razem władze miasta nie zdecydowały o ewakuacji. Ładunek waży około 50 kg. Ten niewybuch jest już zabezpieczony, nie będzie kolejnej ewakuacji. Oczywiście będą trwały przeszukania tego terenu. Informował prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski. Bomba została znaleziona rano przy przebudowie ulicy Ciołkowskiego. To kolejny ładunek odnaleziony właśnie na tej budowie. Wczoraj wywieźli saperze stamtąd dużą, bo półtonową bombę z czasów II wojny światowej. Na kilka godzin ewakuowano wtedy około 10 tysięcy ludzi. 7,2%. Taka stopa bezrobocia była w czerwcu. Jak szacuje resort rodziny, pracy i polityki społecznej, to o 0,1 punktu procentowego mniej niż miesiąc wcześniej i o 0,5% mniej niż przed rokiem. To najniższa stopa bezrobocia w czerwcu od 26 lat. Liczba bezrobotnych w końcówce ubiegłego miesiąca wyniosła 1 015 000 osób. Apel lekarzy do Ministerstwa Zdrowia w sprawie szczepionek. Naczelna Rada Lekarska uważa, że rodzice powinni przedstawić zaświadczenia o wykonaniu szczepień obowiązkowych przed przyjęciem dziecka do żłobka, przedszkola czy szkoły. Jeżeli są niewykonane, to dyrekcja nie powinna narażać innych swoich podopiecznych na kontakt z takim dzieckiem. Mówił prezes Rady Maciej Hemankiewicz. Lekarze przypominają, że w ciągu ostatnich 5 lat liczba niezaszczepionych dzieci w Polsce wzrosła z 5 tysięcy w 2012 roku do ponad 23 tysięcy w roku ubiegłym. W marcu rząd Australii zdecydował, że nieszczepione dzieci nie będą przyjmowane do przedszkola. Z kolei w połowie maja we Włoszech przyjęto dekret wprowadzający obowiązkowe szczepienie jako warunek przyjęcia dziecka do żłobka, przedszkola i szkoły. Dwie gimnazjalistki ze Środy Śląskiej przed sądem odpowiedzą za znęcanie się nad jeżem. Nastolatki kilka tygodni temu opublikowały w sieci film, który oburzył i internautów, i obrońców zwierząt. Kodeks karny przewiduje za taki czyn dla dorosłych karę nawet do 3 lat pozbawienia wolności. Dwie gimnazjalistki ze Środy Śląskiej w związku z tym, że są nieletnie, unikną aż tak surowej kary. Za to, że najpierw skatowały, a na koniec podpaliły bezbronne zwierzę, mogą skończyć w poprawczaku. O filmie, jaki zamieściły w internecie, szybko dowiedziała się policja oraz nauczyciele w szkole. Oprócz nieprzyjemności w sądzie, nastolatki otrzymały także nagane z zachowania. Sprawą zajmował się Piotr Kaszuwara. Dom Polski we Lwowie zostanie ukończony później niż wynika to z planów, bo dopiero w 2020 roku. Takie są wnioski po wizycie na placu budowy polskich władz. Dom miał być oddany do użytku już w przyszłym roku na 100. rocznicę odzyskania niepodległości. Tymczasem prace nie są prowadzone, a dokładnego kosztorysu cały czas nie ma. Z przedstawicielami lwowskich Polaków odpowiedzialnych za Dom Polski na miejscu spotkali się przewodniczący Stałego Komitetu Rady Ministrów, minister Henryk Kowalczyk i szef Kancelarii Senatu, minister Jakub Kowalski. Ustalono, że już w najbliższym czasie powstanie dokładny kosztorys i harmonogram, które pozwolą wznowić pracę, wyjaśniał minister Henryk Kowalczyk. Myślę, że to w sierpień na pewno kosztorys powstanie już taki ostateczny, tak żeby zapewnić zakończenie budowy 2-3 lata. W tym roku na Dom Polski ma być wydzielone nieco ponad 4 miliony miliony złotych. Uznano, że to za mało. Szef Kancelarii Senatu, minister Jakub Kowalski, obiecał, że możliwe są dodatkowe środki. Zarówno strona senacka, jak i strona rządowa. Jesteśmy zgodni, będziemy szukać dodatkowych źródeł finansowania dla tej inwestycji. Budowę Domu Polskiego we Lwowie rozpoczęto pod koniec 2015 roku. Ze Lwowa Paweł Buszko, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. W tej chwili burze na Pomorzu Środkowym, na wysokości Koszalina, wielki front burzowy, jeden. Drugi front burzowy mamy na granicy Dolnego Śląska i Wielkopolski, na północ od Wrocławia. I trzeci front burzowy na Dolnym Śląsku przy granicy z Czechami, tak między Wrocławiem a Karkonoszami zawieszony ten front burzowy. I one, sytuacja się zmienia, jest dynamiczna. W ciągu dnia, czyli dziś po południu i wieczorem, kolejne burze są spodziewane. Przypomnę ostrzeżenie Instytutu Meteo. Dla województwa lubuskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, dolnośląskiego, opolskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i śląskiego. Tam może spaść nawet lokalnie do 50 mm deszczu, a porywy wiatru, zwłaszcza na Dolnym Śląsku, mogą osiągnąć do 110 km na godzinę. Tak więc przed nami dynamiczne popołudnie i wieczór i noc także. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Pan Kasie zadowolony. My fachowcy mamy teraz lekko. Podatki wam znieśli? Nie, ale wziąłem dostawczego Opla w Opel DrivePlan. Niska rata, niska opłata wstępna, a do tego pełen pakiet serwisowy i asystans w cenie. Lekko licząc, czysty zysk. Opel DrivePlan. Najlżejsza forma finansowania. Opel Combo Van. Tylko 772 zł netto miesięcznie dla przedsiębiorców. Kochana, krótka piłka. Jeszcze tylko 3 dni przecen na lato w Media Expert. To pa! Nie przegap okazji i kup taniej telewizor, laptop, smartfon, AGD. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7:17. Zapraszamy do Trójki. Komisja weryfikacyjna do spraw reprywatyzacji wydała dziś pierwszą decyzję. W ocenie komisji decyzja reprywatyzacyjna została wydana z naruszeniem prawa. Wydanie decyzji reprywatyzacyjnej doprowadziło do skutków rażąco sprzecznych z interesem społecznym. I o tym już za chwilę, a potem raz jeszcze w Pulsie Trójki o 17:45. Paulina Kozion opowie nam dziś o tym, że nie wolno stresować pracowników, bo to do niczego dobrego nie doprowadzi. Wartość nieobecności z tytułu stresu w pracy w sektorze przedsiębiorstw wynosi około 9,5 miliarda złotych rocznie. W zależności od tego, jaki stres odczuwamy i też jak silny, no to ponosimy z tego tytułu różne konsekwencje, no i też to rzutuje na naszą efektywność. Stresem pracowników zajmiemy się za kwadrans. Zapytamy także o stan dróg powiatowych w kontekście nowego podatku paliwowego, z którego miałyby być drogi powiatowe naprawiane. Bardzo często są połatane. Stary asfalt, na wierzchu jest świeży asfalt. Bardzo tragiczne, bo jest bardzo dużo dziur, chociaż teraz zaczęli troszeczkę remontować, ale nadal to moim zdaniem jest za mało i naprawdę czasami można zgubić zawieszenie. Na drogi powiatowe wyjedziemy za pół godziny. Opowiemy także o systemie, który będzie sprawdzał oryginalność leków i walczył z podróbkami na tym rynku, szczególnie niebezpiecznymi. Każde opakowanie, dosłownie każde opakowanie pojedyncze leku ma być weryfikowane online, czy jest rzeczywiście oryginalne. Szczegóły za godzinę. Turysta wygrał z Zakopanem. Sąd orzekł, że Zakopane nie ma prawa pobierać opłaty klimatycznej. Cóż, ja się bardzo cieszę. Nie spodziewałem się innego wyroku, natomiast spodziewałem się niespodziewanego, mianowicie, że będziemy grzęźli dalej w paragrafach. Nie chodzi zdecydowanie o te 2 złote. Zakopane nie ma prawa pobierać opłaty klimatycznej, ale wciąż taką opłatę pobiera. Pytanie także, co z innymi kurortami, o tym po 17. Pan Jacek to bohater dzisiejszego reportażu. Pan Jacek jest fryzjerem przez duże F. Był uczniem mistrza Antoniego Cierplikowskiego, uważanego za największego z fryzjerów XX wieku. To jest słynne zdjęcie mistrza Antoana zadedykowane dla mnie. Dla Jacques Tetemio, wielkiego artysty Antoana, Paryż. To jest zdjęcie salonu mojego paryskiego, a tutaj jestem właśnie odznaczony diamentową odznaką fryzjerstwa, wielkiego fryzjerstwa Francji. Pan Jacek, reportaż o 18:15. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Robert Kanterajt. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Saturnie rozdajemy frugo. Na przykład do bezprzewodowego odkurzacza pionowego Philips 3 w 1 za 1249 zł dostaniesz aż 90 butelek naowocowanego frugo. Sprawdź na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma.

go. I think we should just let go. W tym roku w naszej mazurskiej wsi już bywały temperatury rzędu 30 stopni, ale dzisiaj też jest 30, ale jest upał. Tego przedtem nie było. Jak się siedzi w takim wiklinowym fotelu w altanie w ogrodzie, to koszula po 10 minutach robi się mokra. A plażowicze to tak, 15 minut na kocu i nura do wody. I tak w kółko. Ciekawie, jak to długo potrwa. No ja bym tak długo mógł, jak się siedzi w takim wiklinowym fotelu, to tak. 22 i 7 trójek albo ZD3 małpa polskieradio.pl 16:16. Zapraszamy do Trójki. Nieruchomości przy ulicy Twardej 8 i Twardej 10 w Warszawie natychmiast wracają do miasta. To pierwsze decyzje wydane przez Komisję Weryfikacyjną do spraw reprywatyzacji. W studiu jest Mariusz Krzemiński, który śledzi pracę komisji i czekał na dzisiejszy werdykt utajnionego posiedzenia. Dzień dobry. Dzień dobry. Do jakich nieprawidłowości doszło zdaniem komisji w tych przypadkach, skoro ostatecznie decyzje o przekazaniu budynków prywatnemu właścicielowi zostały w całości uchylone? Mówiąc najkrócej, decyzje te zapadły z naruszeniem interesu społecznego. Tak czytamy w uzasadnieniu do dzisiejszego werdyktu komisji. Poza tym zarówno w przypadku Twardej 8, jak i Twardej 10 prawdziwi właściciele obu nieruchomości zginęli w trakcie II wojny światowej i nie mieli spadkobierców, wyjaśnia przewodniczący komisji Patryk Jaki. W zależności od tego, kiedy zginęli ci spadkobiercy, nieruchomość przechodziły na rzecz Skarbu Państwa. Ale Skarb Państwa, którego nadzór sprawuje prezydent miasta stołecznego Warszawy, w ogóle się tym nie interesował i pozwolił na dysponowanie tymi nieruchomościami handlarzom nieruchomości, mimo że to się należało Skarbowi Państwa i to wynikało wprost z przepisów. Według wiceministra sprawiedliwości w obu przypadkach poważnych zaniedbań dopuścili się urzędnicy stołecznego ratusza. Przeprowadzone przez komisję postępowanie dowodowe wskazuje na bierność prezydenta miasta stołecznego Warszawy. W sprawach dekretowych należało podejmować o wiele bardziej efektywne działania, w szczególności co do kuratorów spraw. Miasto stołeczne mogło i powinno być stroną w postępowaniach sądowych o ustanowienie tych rzeczy. Komisja o uchyleniu decyzji reprywatyzacyjnych zadecydowała niemal jednogłośnie. Przeciw głosował tylko jeden członek komisji. Mówił zaraz po zakończonym posiedzeniu Paweł Lisiecki z Prawa i Sprawiedliwości. Wynik głosowania jasno pokazuje, że większość komisji była tutaj za. Myślę, że nawet ta osoba, która głosowała przeciw, nie ma wątpliwości co do tego, że nieruchomość powinna wrócić do miasta stołecznego Warszawy, natomiast mogły się tam nie podobać jakieś sformułowania w ostatecznej decyzji. A tym jedynym, który zagłosował przeciw, był reprezentujący Platformę Obywatelską Robert Kropiwnicki. Decyzje były wydawane z upoważnienia pani prezydent, nie przez panią prezydent. Uchylenie tej decyzji nie rozwiązuje sprawy, ponieważ dalej pozostają spadkobiercy, którzy nie są zaspokojeni. Ostateczne decyzje powinno wydawać miasto po przekazaniu tej sprawy przez komisję. Komisja nie powinna samodzielnie tego robić. Przegrałem głosowania, składałem wniosek o to, żeby komisja przekazywała tę sprawę. To jest cała publicystyka i atak przewodniczącego Patryka Jakiego na panią prezydent Hannę Gronkiewicz-Waltz. Z kolei Adam Zieliński, przedstawiciel ugrupowania Kukiz 15, przyznaje, że w tym przypadku cofnięcie decyzji było słusznym rozwiązaniem. Jednak atmosfera wokół ogłoszenia werdyktu faktycznie przypomina prywatną wojnę między PiS-em a PO. Sama strona, pan Maciej Marcinkowski, wnioskował o uchylenie tych decyzji administracyjnych, których był beneficjentem. W związku z tym dziwne byłoby, żeby członkowie komisji głosowali przeciwko uchyleniu decyzji, o którą wnioskuje sam beneficjent tej decyzji. Ubolewamy nad tym, że cała sprawa jest oczywiście personalizowana i ten spór jest personalizowany. I spór merytoryczny, w którym pominięto prawowitego właściciela, spadkobiercę jednej z tych działek, jest przesłaniany de facto przez spór czysto personalny i polityczny. Podobnie uważa Paweł Rabiej z Nowoczesnej. Jego zdaniem decyzja komisji jest słuszna, a ratusz natychmiast powinien zająć się tą sprawą. Chciałbym też zaapelować przy okazji do pani prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz, żeby też potraktowała tę decyzję komisji jako decyzję merytoryczną. Działka Twarda 8 i Twarde 10 wraca w tej chwili do miasta razem z budynkiem gimnazjum, które tam się znajdowało. W związku z powyższym to jest trochę tak, że piłka jest teraz na boisku pani prezydent. Miasto uzyskuje tę nieruchomość w tej chwili, szkoła może tam wrócić. Wszystko jest do zrobienia. To jest sedno merytoryczne tej dyskusji, a nie atak na panią prezydent, ani na władze miasta. A co na to ratusz? Bartosz Milczarczyk przyznaje, że nie jest zaskoczony werdyktem komisji i podkreśla, że stołeczni urzędnicy od dawna sami dążyli do unieważnienia decyzji dotyczących nieruchomości przy Twardej 8 i Twardej 10. Cała ta praca, którą wykonaliśmy od 2015 roku, kiedy pojawiły się pierwsze wątpliwości, kiedy rozpoczęliśmy poszukiwanie dodatkowych spadkobierców, szukaliśmy ich m.in. w Szanghaju, w Brazylii, w USA czy w Kanadzie, cała ta praca skierowała się, czy szła w stronę tego, aby te decyzje unieważnić, więc jest to tak naprawdę tylko potwierdzenie tego, co miasto przez ostatnie 2 lata robiło. Oczywiście komisja weryfikacyjna ma dużo większe uprawnienia. A w sprawie twardej 8 i twardej 10 komisja przesłuchała byłych urzędników ratusza, adwokatów, pełnomocników domniemanych spadkobierców gruntów oraz osobę skupującą roszczenia reprywatyzacyjne. Do tematu powrócimy jeszcze w Pulsie Trójki o 17.45, a w czwartek komisja zbierze się po raz kolejny, tym razem by przesłuchać świadków w sprawie reprywatyzacji przy ulicy Chmielnej 70 w Warszawie, w centrum Dobra Działka z widokiem na Złote Tarasy. Mariusz Krzemiński, dziękuję bardzo. Dziękuję. 16.20. Ogłoszenie społeczne. Powinnam wypić jeszcze jeden sok z marchwy. Zwariowałaś, po takiej ilości zrobi jej się niedobrze. Ja wciąż piłam 7 szklanek dziennie. Powinna jeść więcej surowych warzyw. Nic podobnego, warzywa są ciężko strawne, będzie miała wzdęcia. Najlepiej niech wypije kieliszek czerwonego wina. Racja, to dobrze robi na krążenie. Dziękuję. Nie piję za jego zdrowie. Nawet najmniejsza ilość alkoholu wypita w ciąży stanowi zagrożenie dla prawidłowego rozwoju dziecka. Wybierz 9 miesięcy bez alkoholu. Ogłoszenie społeczne. 25 minut po godzinie 16, popołudniowa, poniedziałkowa audycja. Zapraszamy do Trójki. I teraz coś dla tych, którzy, gdy państwo są na urlopie, coś dla tych, którzy są w pracy. Zapraszamy do Trójki. Zwłaszcza kierownik powinien posłuchać. Zbyt dużo obowiązków, brak wolnego, wymagający kierownik, jak pokazują od lat badania. Polski pracownik nie ma łatwego życia, a stres to jego normalne środowisko pracy. Eksperci alarmują. Zestresowany pracownik wykonuje swoje zadania nieefektywnie, a ponieważ w biznesie wszystko przekłada się na pieniądze, to traci na tym nie kto inny jak pracodawca. Wartość nieobecności z tytułu stresu w pracy w sektorze przedsiębiorstw wynosi około 9,5 miliarda złotych rocznie. Małgorzata Czernecka, ekspert do spraw efektywności z firmy Human Power. Faktycznie jest to bardzo duża liczba, natomiast warto skorelować ten wynik z wynikiem badania, które przeprowadziliśmy, Praca, Moc, Energia w polskich firmach, gdzie co piąty badany przez nas pracownik dużej organizacji odczuwa często w pracy strach i niepokój, a ponad 40% badań danych przyznaje, że odreagowuje to napięcie, stres, który odczuwa w pracy, w domu i to rzutuje na jego relacje z bliskimi. Stres wpływa w sposób istotny na absencję pracowników, ale największe koszty tego zjawiska ponoszą pracodawcy. Lucyna Pleśniar, prezes firmy doradztwa personalnego People. Firmy europejskie co roku tracą około 617 miliardów euro z powodu właśnie absencji pracowników. Wiąże się z tym koszt samych zwolnień, ale także spadku produktywności i wydatków na opiekę zdrowotną. Na takim średnim poziomie stresu jesteśmy w stanie rzeczywiście działać sprawnie i efektywnie. Problem pojawia się wtedy, kiedy natężenie stresu zwiększa się i zaczynamy odczuwać bardzo silne napięcie. To jest taki wtedy punkt zwrotny, bardzo indywidualnie odczuwany przez każdego z nas, w którym stres może przybrać dwie odmienne formy, albo pozytywną, albo negatywną. W zależności od tego, jaki stres odczuwamy i też jak silny, to ponosimy z tego tytułu różne konsekwencje, no i też to rzutuje na naszą efektywność. Kto wywołuje ten stres? To są źle wykształcone kadry kierownicze czy natłok pracy? Jedno i drugie, no bo za natłok obowiązków też czasami jest ktoś odpowiedzialny. Izabela Kielczyk, psycholog biznesu. Owszem, czasami to jest po stronie pracownika, bo nie umie sobie rozdysponować pracy i faktycznie czuje się zestresowany i zmęczony, a czasami też jakby pracodawcy potrafią dać za dużo zadań, bo uważamy, że jeszcze się jakoś wyrobimy, no i tak siedzimy po godzinach i też nie umiemy asertywnie odmawiać, bo się boimy, że zostaniemy zwolnieni. Natura wyposażyła nas w stres po to, żebyśmy mogli uniknąć niebezpieczeństwa, czyli stres wiąże się z ruchem. Najlepszym sposobem na to, żeby sobie ze stresem poradzić, jest aktywność fizyczna. Oczywiście możemy wprowadzić też cały szereg działań, który nam pozwoli nie dopuścić do tego, żeby poziom stresu był za wielki. Przede wszystkim porządkowanie naszego środowiska pracy, żebyśmy działali w sposób zaplanowany, nie chaotyczny. Działanie w chaosie, przeskakiwanie z zadania na zadanie, takie poczucie, że ma się ogrom zadań do wykonania i nie jesteśmy w stanie im sprostać, powoduje największy stres. Pani pomaga również pracodawcom szkolić pracowników. Czy to jest tak, że oni się zgłaszają z tym problemem, żeby stres w pracy obniżyć? Czy oni widzą tę mniejszą efektywność? Tak, teraz tak. W ogóle jest trochę taki nawrót do tego, że nasi pracodawcy zobaczyli, co się dzieje też na zachodzie i że dobry pracownik to też wypoczęty pracownik, że pracownik naprawdę potrzebuje naładować akumulatory, żeby móc lepiej pracować. Więc w tej chwili z jednej strony jest szkolenie pracodawców, że ten czas wolny dla pracownika nie jest czasem straconym, a też obarczenie pracowników, że oni też mają prawo odpocząć, że nie wszystko muszę na siebie brać. Dobry pracownik to wypoczęty pracownik. O to, ile pracodawca traci na stresie pracowników, pytała Paulina Kozion. No, państwu, tym, którzy są w pracy zestresowani, proponuję, żeby grać w Totolotka regularnie i wtedy jest szansa na spełnienie marzenia o tym mitycznym telefonie, po losowaniu telefonie do kierownika, że jutro nas nie będzie w pracy raczej. 22 i 7 trójek albo ZD3 @polskieradio.pl albo SMS-em 71 335. A gdyby ktoś z państwa chciał o swoim kierowniku, że łubu dubu, no to telefon jak najbardziej. Oh God, I'm clean out of air in my lungs. It's all gone. Played it so nonchalant. It's time we dance with the truth. Move along with the truth. Ooh. Hey.

Zrobiłem dzisiaj, średnio licząc, 10, może 12 albo 15 km na piechotę. Jestem bardzo, ale to bardzo odstresowany. Także polecam załatwianie wszelakiego rodzaju spraw na piechotę. Dziękuję panu za telefon bardzo. 22 i 7 trójek. A propos tego chodzenia, bo nawet kiedy chodzimy, to chodzimy szybko, w mieście szczególnie. Ktoś kiedyś powiedział, żeby spróbować chodzić wolniej, że to też odstresowuje. Skupić się na tym, żeby po prostu tak fizycznie chodzić, ale wolniej. Pomaga. 22 i 7 trójek. Zapraszamy do trójki. Zestresuje się pewnie burmistrz Zakopanego, bo 2 lata przed sądem administracyjnym w Krakowie toczył się proces o 2 złote tak zwanej opłaty klimatycznej w Zakopanem i dziś sąd uznał, że miasto bezpodstawnie ją pobiera. Przepisy, na podstawie których samorząd wprowadził dodatkowy podatek, zaskarżył turysta. Jego zdaniem zanieczyszczenie powietrza w kurorcie jest tak duże, że płacenie za klimat nie powinno mieć miejsca. Wyrok nie oznacza jednak, że władze zimowej stolicy Polski zrezygnują z dodatkowych pieniędzy. Szczegóły zna Paweł Pawlica. Bogdan Akimesku spędził w Zakopanem 1 noc. Zapłacił dodatkowe 2 złote doliczone do ceny noclegu. Teraz sąd zdecydował, że oprócz 2 złotych Zakopane musi zwrócić turyście 300 zł kosztów procesowych. Dla mnie oczywiście nie liczą się te 2 złotówki, tylko liczą się te 2100 metrów, na które trzeba się wydrapać, żeby wreszcie wyjść poza tą żółtą, obrzydliwą kołdrę, którą filtrujemy po prostu własnymi płucami. Sąd nie pozostawił suchej nitki na uchwale przyjętej przez radnych Zakopanego. Sędzia Hanna Knysiak-Sudyka uzasadniała, że miasto, wprowadzając przepisy, nie udowodniło, że powietrze spełnia odpowiednie normy. Nie zostały dopełnione wymagania, jeśli chodzi o warunki klimatyczne, gdyż został przekroczony poziom pyłu zawieszonego PM10. Nie było możliwości ustalenia, iż Zakopane jest miastem, w którym można pobierać taką opłatę miejscową. Przed sądem sprawa o 2 zł opłaty toczyła się 2 lata. No cóż, ja się bardzo cieszę. Nie spodziewałem się innego wyroku, natomiast spodziewałem się niespodziewanego, mianowicie, że będziemy grzęźli dalej w paragrafach. Nie chodziło zdecydowanie o te 2 złote. Proces przedłużał się między innymi dlatego, że Zakopane zaskarżyło do Trybunału Konstytucyjnego ustawę, na podstawie której możliwe jest wprowadzenie opłaty miejscowej. Choć samorząd pobiera ją od blisko 10 lat, to ustawę do Trybunału zgłosił po wpłynięciu pozwu turysty. Dodatkowo prawnicy miasta przed sądem starali się udowodnić, że Bogdan Akimesku zaskarżył złą uchwałę. Jako profesjonalny pełnomocnik podkreślam, że skarżący moim zdaniem, naszym zdaniem, nie było interesu prawnego. Marek Chmaj, prawnik reprezentujący władze Zakopanego, podkreślał, że wyrok jest nieprawomocny i zapowiadał złożenie skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Prawo do złożenia skargi jest oczywiste. Będę przekonywał organ, żeby z tą skargą wystąpić. Z pracy NSA wiem, że rozstrzygnięcie prawomocne w tej sprawie będzie za około 2 lata, więc przez ten czas obowiązuje w dalszym ciągu uchwała z 2008 roku. Opłata miejscowa w Zakopanem wynosi 2 zł dziennie i jest doliczana do kosztów noclegu. Rocznie do kasy miasta z tego tytułu wpływa około 3 milionów złotych. Zdaniem Marcina Pachoty z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich decyzja krakowskiego sądu może być precedensowa. Ponieważ może dotyczyć większej ilości gmin w Polsce, szczególnie tam, gdzie opłata miejscowa jest pobierana. Choć podobna decyzja zapadła w sprawie Wisły, tam samorządowcy nie zdecydowali się na złożenie skargi kasacyjnej i przestali pobierać opłaty klimatyczne od turystów. Były także inne wyroki w sprawie Czorsztyna. Tam wojewoda zakwestionował słuszność pobierania opłaty miejscowej. Mówi Małgorzata Smolak z Fundacji Client Earth, która przystąpiła do pozwu turysty. Ta opłata jest rzeczywiście pewnym symbolem, natomiast to jest wyrok w sprawie prawa obywateli do czystego powietrza. Władze Zakopanego podkreślają, że podejmują działania w celu poprawy jakości powietrza. Inwestują m.in. w rozwój geotermii i dopłacają do wymiany pieców węglowych na bardziej ekologiczne źródła ciepła. Według danych Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska normy stężenia szkodliwych pyłów zawieszonych przekroczone są w Zakopanem kilkukrotnie. Problem dotyczy głównie sezonu grzewczego. O tym, że Zakopane nie ma prawa do pobierania opłaty klimatycznej i o tym, że Zakopane będzie wciąż pobierało opłatę klimatyczną, z Zakopanego opowiadał Paweł Pawlica. Tu trójka, audycja popołudniowa. W sprawie zestresowanych pracowników bardzo, bardzo ciekawy list od pana Jacka z Łodzi. Byłem pracownikiem przez 15 lat. Od 15 lat jestem pracodawcą i z łezką w oku wspominam teraz ten stres pracownika, w cudzysłowie stres pracownika. To se nevrati, napisał pracodawca pan Jacek z Łodzi. 22 7 trójek albo zd3@polskieradio.pl albo sms-em 71 335. Darek Pieruch przy telefonie do 19, a u nas już za chwilę Ernest Zozuń i 3 strony świata jeszcze o szczycie G20. Tu program Trzeci Polskiego Radia z Warszawy za 13 minut 17. Jesteśmy tu, bo prawie wszyscy uczestnicy G20 są sprawcami wojen. Przez nich mamy wojny, zniszczenie i uchodźców. Bardzo gwałtowne protesty w Hamburgu przeciw szczytowi G20 zdominowały informacje z niego. Ale mimo to wiele wydarzeń z zakresu polityki międzynarodowej, i to wielkiego znaczenia, miało na nim miejsce. I nimi zajmiemy się w audycji. Trzy strony świata. Zaprasza Ernest Zozuń. On mnie zapytał, ja odpowiedziałem. On zadał dodatkowe pytania, ja mu wszystko wyjaśniłem. Mówi o przebiegu spotkania z Donaldem Trumpem Władimir Putin. Oficjalny komunikat mówi o tym, że tematem rozmów były sprawy takie jak Syria, Ukraina i Korea Północna, cyberbezpieczeństwo i rosyjska ingerencja w amerykańskie wybory. Ale tu są pewne rozbieżności. Rosjanie twierdzą, że prezydent Trump zaakceptował zapewnienie, że Moskwa nie ingerowała w amerykańskie wybory prezydenckie. Sekretarz stanu Rex Tillerson zapewnia jednak, że tak nie było i że prezydent Trump ostrzegł rosyjskiego przywódcę przed kolejnymi próbami zakłócania demokratycznych procesów w Stanach Zjednoczonych. Sam prezydent Trump nie miał konferencji prasowej po zakończeniu szczytu. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Ale spotkań dwustronnych w kuluarach szczytu G20 było o wiele więcej. Bo Putin spotkał się z prezydentem Turcji, premierem Japonii, kanclerz Merkel, przewodniczącym Komisji Europejskiej Junckerem. Merkel spotkała się z premierem Wielkiej Brytanii, prezydentem Turcji, prezydentem Francji. Ale na jeszcze jedno spotkanie należy zwrócić uwagę. to spotkanie Trumpa i Xi Jinpinga. Jestem pewien, że w sprawie Korei Północnej, o czym między innymi będziemy dyskutować, dojdziemy do pomyślnego zakończenia. Mówił przed spotkaniem amerykański prezydent, a porozumienie to jest niezbędne, bo zagrożenie jest coraz większe. A moim gościem jest Marcin Menkes, Szkoła Główna Handlowa i Przegląd Prawa Międzynarodowego. Witam bardzo serdecznie. Dobry. W deklaracji przeczytaliśmy, że zawarto kompromis w sprawie międzynarodowego handlu, no i opisano stan realizacji porozumienia klimatycznego, ale to chyba nie najważniejsze, co postanowiono na tym szczycie. Faktycznie chyba można się zgodzić z tą pierwszą uwagą pana redaktora, że co najmniej tyle samo uwagi poświęcono spotkaniom twarzą w twarz towarzyszącym, a chyba przede wszystkim perspektywom formuły G20 i dalszej współpracy między przywódcami państw, która w tym momencie wydaje się być może traci na znaczeniu. Pomówmy o tej formule, no bo to jest takie trochę spotkanie, by wyrazić wolę współpracy. Tak jest. G20 stanowi forum governance, czyli takiej miękkiej formy współpracy międzynarodowej, gdzie liderzy świadomie decydują się zrezygnować z instrumentów prawnie wiążących, z traktatów, z pośrednictwa organizacji międzynarodowych i zamiast tego przyjmują miękkie deklaracje polityczne. No i istotą współpracy w formule G20, czy to przywódców państw, czy ministrów, jest intencja i porozumienie co do istoty. Jeżeli w tym roku mamy do czynienia z deklaracją, w której uwzględniono wyłączenia dla Stanów Zjednoczonych, przede wszystkim w zakresie współpracy klimatycznej, i zaczynamy ingerować w redakcję tekstu tak, żeby nikt nie czuł się zobligowany do nadmiernej staranności, no to rodzi się pytanie, co zostaje z G20? No to wyjdźmy z tego z tej oficjalnej sali w kuluary i tam chyba działy się rzeczy ważniejsze. Ja zwróciłem we wstępie na uwagę na spotkania Donalda Trumpa, bo tak, po raz pierwszy twarzą w twarz spotkał się z Władimirem Putinem, no i z chińskim prezydentem Xi Jinpingiem. Tak, można powiedzieć, że wpisuje się to w tą paradoksalną sytuację, kiedy lider wolnego świata znacznie lepiej czuje się na forum G20 w Hamburgu niż czuł się w maju na Sycylii, kiedy spotykano się w węższym gronie przywódców państw G7. Mm-hmm. No i faktycznie wygląda na to, że szczególnie w relacjach amerykańsko-rosyjskich doszło do pewnego przełamania. Po nadmiernie eufemistycznym początku kadencji, potem mieliśmy okres zdecydowanego oziębienia, teraz wygląda na to, że sytuacja znowu ulegnie poprawie. Ale można powiedzieć, że Trump Putinowi nie powiedział tego, co powiedział na przykład w Warszawie podczas swojego przemówienia. A odnośnie do... Odnośnie Rosji, która po pierwsze ingeruje w cudze wybory, po drugie sieje niepokój na wschodzie Ukrainy i że trzeba ją wrócić na właściwą drogę. No tutaj jest ta wspomniana kwestia ingerencji w wybory. Tak naprawdę nie jesteśmy pewni, co padło. Natomiast warto zwrócić uwagę, może w takim razie porównując wystąpienia prezydenta Trumpa w Warszawie i w Hamburgu, że niestety Stany Zjednoczone z pozycji lidera to jest państwa, które wytyczało wspólny kierunek i było w stanie zjednoczyć bardzo zróżnicowane grono państw wokół wspólnych celów. Obecnie prezydent występuje z oświadczeniami, które bardziej dzielą i Europę, bo mówienie o Polsce jako o duszy Europy raczej nie zbliży nas do Brukseli, Paryża czy Berlina, czy wspominanie o konieczności podjęcia walki w obronie cywilizacji Zachodu również przypuszczalnie nie było najlepszym wstępem do współpracy w ramach G20. Odnoszę również wrażenie, że Donald Trump nie załatwił niczego w sprawie Korei Północnej podczas tego szczytu, no a sprawa jest pilna. No to tutaj niestety można powiedzieć, że chyba się wpisuje w dłuższy problem kolejnych administracji, nie tylko amerykańskich, ale również zachodnich i braku pomysłu, co z tym zrobić. Wygląda na to, że największy nacisk faktycznie został położony na handel i te sprawy biznesowe, czyli podejście Trumpa bardziej transakcyjne do współpracy międzynarodowej niż utrwalania i rozbudowywania relacji multipolaryzmu, niestety dominuje w jego myśleniu. Na takich spotkaniach górę bierze zazwyczaj gospodarka czy polityka?